makambo ebisaka nga soki nalobi na landa nakokuta basi nazalaka na bango bango bato bazali kopanza basango ya lokuta nakomona nga nakomona yo batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sato batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sato bazalaka prese na la vie bayebaki te mokili ekoki kobaluka lobi mibali bazalaki kolinga bango bazalaki kofinga ngai namelaka likaya e batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu nostalgie ezali kosala bango soki okutani na bango loboko na litama mosala mosusu te kaka kombo na nga orke orke ntango esi eleka bandimaki te soki nakokoma moto sadu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu kanga motema mpona ngai bango bazalaki koseka yo bazalaki kofuta mibali mpo basengi naka yo e boyokikanga sadu mpo bazalaki koloba na bango mosala nga nasalaka ezali mosala pamba te sadu bayebaki te nia pa de son métier iliake de sote jean batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu basapato etengama bango lokola sapato elenie batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu makambo ebisaka nga soki nalobi na lamba nakokuta basi nazalaka na bango kaka bango bango bato bazali kopanza basango ya lokuta nakomona nga nakombo na yo batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetaki sadu batela makila na ngai batela bolingo na biso soki okutani na ye atala yo na miso te elamba akoma kosukola na sabuni ye mbongo ya kosomba waxe ezali te baporte ya bato mosala kotuta makofie mpo bafungola bango asengaka mbongo e batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu mama na ngai batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu bazalaka prese na lavi bayebaki te mokili ekoki kobaluka lobi bandimite mibali bazalaki kolinga bango bazalaki kofinganga na miraka likaya batela makila na nga batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu batela makila na nga batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu o nyonso nini ntango oyebi koza kitoko oza kozwa bomba mpo oyebi te oyo ekoya lobi tasika sikoyo oboti bana moya kobokola bango ezali te mosala kobeta baporte ya bato mpo na koluka mbongo okomokola tobe mapapa oyo ya bata etondi pusiele na makolo ozalaka mwasi bayebaka yo ah. Peto ezali nzonzingi te mopepe ya moto ya maladi ebimi